gentlemen, Lucien Forte. Ja, we zijn weer terug live van het Rembrandtsplein in Amsterdam. We gaan nog staan, een klein stukje luisteren naar Lucien Forte. Dus hou rust aan op Identity. We'll be right back. City Radio, nog steeds live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Je luistert naar het geluid van Lucien Forts. Lekker vrijdag te luisteren op IDT Radio met Slice vanaf 8 uur tot aan 10 uur. En hij draait nu live om Mainstage op het Rembrandtplein hier in Amsterdam. Het is supergezellig, iedereen is in volle vreugdige stemming. En wij luisteren nog even naar Lucien Forts dit uur op IDT live vanaf het Rembrandtplein. to say I'd be there waiting for. Lucien Ford, live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. Dus supergezellig hier zo. En je moet zeker gewoon blijven hangen, want zometeen hebben we onder andere nog Michel de Heij voor je. Dus dat krijg je allemaal nog te horen. We gaan eerst even wat boodschappen doen. Tot zo. Terug live op het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan nog even een half uur luisteren naar Lucien Ford. Live in de mix. En zometeen Michel de Heij. Hou maar aan, het is supergezellig hier zo. Koninginnedag 2004. Live van het Rembrandtplein in Amsterdam.

Identity Radio live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Het is nog supergezellig hier zo. We gaan nog steeds door met feesten. Het is nog steeds hartstikke druk en hartstikke gezellig. En iedereen luistert nu naar Lucien Ford. Kent hem wel van Sluis, iedere vrijdagavond hier bij Identity Radio. Vanaf 8 uur. Dag tot een uur of 10. Luistert nu naar hem live vanaf het Mainstage. Mainstage staat op het Rembrandtplein in Amsterdam. Straks hebben we nog voor jullie Michel de Heij. En zometeen het volgende uur is nog even Lucien Ford live in de mix. I'm Rembrandtsplein 2004. Heb je zin in een feestje? Gistie Radio Studio. Nee, G-Studio 54. Maar Studio 54, zeg, hoor mij nou zeg. Koningin Iedendag live van het Rembrandtsplein in Amsterdam. Hoort het al een beetje. Ik ben een beetje brak aan het worden, want het is super heftig, super gezellig feestje. En hoe later het wordt, hoe minder mijn stem wordt. En over mijn lichaam nog maar niet te spreken. Zometeen gaan we door met een stukje Lucien Voort. En als laatste Michel de Heij. We zijn zo bij terug. Tot zo.